sevdamı, sev her zamanı, sev her zamanı. Ilgıt ilgıt sen yeniden gönder. Ilgıt ilgıt sen yeniden gönder. Engel olursa dağlar dumanı, dağlar dumanı. Mektupla geç kalır teline gönder. Mektupla geç kalır teline gönder. Aşk ateşi güsinen de taşarsa, heyecan taşarsa, firkat gelir ela, gözler yaşarsa. Firkat gelir ela, gözler yaşarsa. Irmak kenarına yolun düşerse, yolun düşerse, bırak boz bulanık seline gönder. Bırak boz bulanık seline.